Radyo Tiyatrosu. Şimdi sizlere Kanuni döneminde yaşamış olan ve şu anda Beşiktaş'taki kendi ismini taşıyan külliyede metfun bulunan Beşiktaşlı Yahya Efendi vasıtasıyla Müslüman olan bir Rum çocuğunun hikayesini sunmak istiyoruz. Balaban. Yazan ve yöneten Mehmet Mert. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Yorgi, şu kuzu çevirme işi bitmedi mi daha? Ne çabuk Dimitri. Oturmuş içeceğine gelip yardım etsem bitti. Aa, yok arkadaş, ben içmeden duramam. Hem çok romantik bir yermiş burası Yorgi. Şu kuş seslerini bir dinlesene. Bıkmıştım Hancinika'nın karga sesinden. Oh, şarap testisi de yanımızda. O zaman biraz sabret de hem yer hem içeriz Dimitri. Ya ama Yorgi, ben içmeden duramam diyorum sana. Oh, ızgara da amma enfes koktu ha. İyi ki senin Konstantin burada ağaçların altında keyiflendiğimizi duymadı. Yoksa mutlaka o da gelirdi. Aa, gelemez o Yorgi. Ben istemesem gelemez. Ne yapardın peki? Aa, kemiklerini kırardım. Hele bir Dimitri'nin sözünden dışarı çıksın, bilir başına geleceğini. Geldi bile. Ne? Kim geldi? Dinle bak Dimitri, duymuyor musun bu sesleri? Ne sesi? Ha? Aa, koyunların çan sesleri. Ha, evet. Konstantin! Geldi ya, kuzuyu kesen sensin. Oğlum Konstantin de geldi değil mi ya? Abi gelemez dedim sana. Yani desem bile Konstantin hoşlanmaz böyle keyiflenmekten. Yorgi, baksana bu koyunlar kendi başına. Konstantin yok. Hey Konstantin! Konstantin neredesin? Yok, anlaşılan bir yerlerde uyuyup kaldı bu çocuk. Hey Yorgi, sen şarapları meyveleri hazırla. Nevale'yi de şöyle güzel hazırla. Hı hı. Ben şuna bir bakayım geleyim. Olur Dimitri, ha? Olur. Sen tamam. İşine bak. Ben şimdi gösteririm sana çocuk. Bir de çoban olacaksın başıma. Nerede kaldı böyle bu? Allah Allah. Şöyle bir bakayım. Aa, şu tepedeki Konstantin değil mi? Evet, ta kendisi. Şimdi çekeceğim var benden Konstantin. Oy, ay, ay, amma da yüksekmiş ha. Göründüğü gibi değilmiş tepe. İşte Konstantin orada. Ne yapıyor bu böyle böyle dalmış aşağıda bir yerlere bakıyor. Hey Konstantin! Konstantin! Aa, duymadı bile. Amma da dalmış ha. Dur bakayım nereye bakıyor bu böyle? Aa, tekkeye bakıyor. Müslümanların tekkesine. Düşmanlarımızın tekkesine. Şimdi kopartmaz mıyım ben senin kulaklarını Konstantin? Kulağım baba, baba ya. Baba. Ne zamandır sesleniyorum da duymuyorsun. Ne yapıyorsun burada bakayım? Koyunlara gidiyordum baba. Ne koyunu, ne gitmesi? Hani nerede? İşte şurada. Aa, gitmişler. He, gitmişler ya. Gitmişler de senin haberin yok. Bir de koyunlara gidiyormuş. Sen Müslümanların tekkesini seyrede almışsın. Evet baba. İlahi söylüyorlardı. Onu dinliyordum. Onu mu dinliyordun? Hı? İlahilerini mi dinliyordun? Evet. Ama çok hoşuma gidiyor baba. Aptal çocuk, sen ne dediğinin farkında mısın? Ne var bunda baba? Ulan beyinsiz, onlar Müslümandır, bilmez misin? Onların ilahilerini nasıl dinlersin, nasıl seversin? Ne mahsuru var ki baba? Var var var var, çok mahsuru var. Onlar bizim ezeli düşmanımız. İstanbul'un her tarafını camilerle doldurdukları yetmiyormuş gibi şimdi de buralara el attılar. Şu civarda kaç kilise var Konstantin? Kiliseye gidene bir şey demiyorlar. Onların bir şey dememesi sana mı düştü? Rezil çocuk! Tekkelerini başlarına yıkmayı düşünsene. Ama baba orada kötü bir şey yapmıyorlar ki. Açları doyuruyorlar. Hastalara bakıyorlar. Sus sus sus! Salak çocuk sus! Dikime dikime konuşma benim. Yoksa alırım ayağımın altına seni. Onlar kötü dedim sana. Katil onlar. Katil mi? Katil ya. Dedeni onlar öldürdü. Bil artık bunu. Sen daha bebektin o zaman. Ah, dedenin cesedini işte şu yamacın kovuğunda bulmuştuk. Sırtından kahpece hançerlemişlerdi onu. Hayır. Onlar insan öldüremez. Onlar kimseyi öldürmez. İnanamam buna. Aslında bütün bu işler o tekkedekilerin başı Yahya Efendi mi ne diyorlar ondan çıkıyor işte. Asıl suçlu o. Peki baba, niçin herkese iyilik ediyorlar? Yiyecek veriyorlar, tedavi ediyorlar, giyecek veriyorlar. Kendilerine yapıyorlar ha benim salak oğlum. Sana bir dilim ekmek verdikleri var mı? Elbette var. Her gün bir derviş taze ekmek getiriyor. Yiyecekler getirip veriyor bana. Ne? Sana ekmek getiriyorlar ha? Evet. Sen de yiyorsun öyle mi? Evet baba. Bizden herkes istiyor, yiyor. Sen başkasın salak çocuk. Sen Dimitri'nin oğlusun. Anlaşıldı. Senin aklını başına sopa getirecek. Vurma baba. Bir daha görmeyeceğim seni buralarda. Vurma. Al bunu da. Bunu da al ki aklın başına gelsin. Bir daha Müslüman lafı ettiğini duymayacağım. Tamam mı? He? Tamam, tamam baba. Tamam. Hadi girin al. Hadi geberteceğim sizi. Hepinizi geberteceğim. Hadi girin al. Konstantin yavrum. Ne vuruyorsun hayvanlara? Vuruyorum işte. Vuruyorum. Dön yüzünü bakayım bana dön. Ağlıyorsun sen. Hayır. Dur dedim oğlum bakayım yüzüne dur. Konstantin oğlum dövmüşler seni. Yüzün gözün kan içinde. Düştün mü yoksa ha? Hayır anne. Hayır. Yok bir şey dedim işte. Yok diyorsun ama yüzün gözün kan içinde. Yoksa Türk çocuklarıyla kavga mı ettin ha? Dövdüler mi seni yoksa? Hayır. Sen de babam gibi başlama. Bir şey olunca hemen Türklere atmayın. Kim yaptı o halde söylesene. Babam kim olacak? Neden Konstantin? Ne yaptın ki bu kadar dövdü seni baba? Yahya Efendi'nin tekkesini seyrettim diye. Babanı bilmiyor musun oğlum? Gitmeseydin o tekkenin yakınlarına. Anne. Gerçekten babamın dediği gibi dedemi tekkedekiler mi öldürdü? Ay bilmem ki oğlum. Hep böyle dediler. Yalan. Ben inanmıyorum buna. Konstantin neler söylüyorsun sen? Anne onlar adam öldürmez. Her gün görüyorum onları. İşleri güçleri insanlara iyilik etmek. Hem niçin öldürsünler ki dedim. Bilmiyorum oğlum ben de şaşırdım kaldım. Babam bu yüzden yıllardır intikam ateşiyle yanıp durur. Yahya Efendi'nin dergahında katiller yetişiyor der de başka bir şey söylemez. Selamun aleyküm bre aşıklar. Ve aleyküm selam efendim. İsmail Derviş. Şifahanenin inşaat işleri nasıl gidiyor? Emriniz üzere şu toprak yarıda uçurduk mu bir tarafı da sahile geliyor. Hastalar için iyi bir şifahane olacak efendim. Çok iyi. Maksadımız Allah'ın kullarına ayrım yapmadan yardım etmektir. Şu yüksek tepeyi de buyurduğunuz usulü kullanarak uçurmak üzereyiz efendim. İşte uçmak üzere. Berhudar olun aşıklar. Bu minvar üzere çalışılırsa inşallah çok kısa zamanda şifahaneyi insanların hizmetine sunarız. İnşallah efendim. Aşıklar, yaptığımız iş ne olursa olsun ihlası elden bırakmadan Allah için yapalım. Allah için yapılmayan işlerin ahirete bir faydası olmaz. Niyetlerimizi düzeltip Allah için iş işlersek karlı iş işlemiş oluruz. Hakiki manada karlı iş ahirete yarar olan iştir. Hadi şimdi kolay gelsin aşıklar. Konstantin bu. Olacak şey değil. Müslümanlar gibi ilahi söylüyor. Babası duyarsa öldürür dayaktan. Konstantin. Anne. Konstantin, ne bu söylediğin? Şey anne, Müslümanlardan öğrendim. İlahi bu. Konstantin yapma ne olur. Babanı düşünsene. Bu yüzden kanlar içinde bırakmadı mı seni, unuttun mu? Unutmadım ama... Bu anne... son yaptığını duyarsa öldürür seni Konstantin. Dayanamam senin acına oğlum. Kendini de beni de üzme oğlum, ne olur. Hey, açın kapıyı. Açsanıza ya. Zıbardınız kaldınız mı içeri? Açın şu kapıyı. Dur geldim kıracaksın kapıyı. Bırakırım kapıyı. Niye açmıyorsun kapıyı? Açtım. Niye açmıyorsun? Açtım işte. Kapıda nöbet mi bekleyeceğim sen geleceksin diye? Bekleyeceksin tabii. Karım değil misin? Olmaz olsaydım. Her gece içmesen şu zıkkım sırt, olmaz. Sırt sarak karı sırt. Gebertirmişim dizini ha. Aç deyince hemen açacaksın işte. Ben daha böyle sarhoş gel açmayacağım işte kapıyı. Bakalım, eğer bir daha laf edersen karı leşini sererim yere ona göre. Of be, nefret ediyorum senden. Yani ben sana... Anne, babam mıydı? Kim olacak başka? İçmiş, çatacak yer arıyor. Aman oğlum, görüyorsun işte. Bu sarhoş adama nasıl laf anlatacaksın? Ne olur olmayacak işler yapıp da kendini de beni de güç durumda bırakma, emi. Hadi şimdi yat sen. Sabah erken kalkacaksın. Peki anne. Ben hazırlamıştım yatağımı. Yatıyorum işte. Şöyle iyice örteyim üzerine de üşüme. Tamam. Hadi, iyi geceler Konstantin. Sana da anacığım. Burası tekke. Bahçesi de ne kadar güzelmiş. Biri yaklaşıyor. Öyle de aydınlık bir yüzü var ki. Tanıdım. Bu Yahya Efendi. Merhaba dostum. Merhaba güzel yüzlüm. Merhaba efendim. Siz osunuz. Kimim? Tanıdın mı beni? Elbette tanıdım. Siz Yahya Efendisiniz. Ne kadar da aydınlık bir yüzünüz var. Sanki ışıkların gözlerimi alıyor. Bakamıyorum sana. Bakarsın. Gel. Bana gel dostum. Gelemiyorum. İstiyorum ama gelemiyorum. Çekiyor. Çekiyor biri beni. Sen gel. Gel dostum. Hayır, gelemez. Vermem onu sana. Baba sen ha. Bırak beni. Girme aramıza baba. Gireceğim. Girme dedim. Girme. Işığımı kapatma dedim. Kapatacağım. Yapma kapatacağım. Baba. Yapma. Kapatma. Kapatma. Oğlum Konstantin. Ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Niçin bağırıyorsun öyle ha? Anne. Anne. Ne oldu evladım? Rüyamı gördün mü yoksa? Evet anne. Onu gördüm anne. Onu gördüm. O dediğinde kim Konstantin? Yahya Efendi. Yahya Efendi anne. Hani tekkedeki var ya. Yahya Efendi mi? Evet anne. Işıklar saçıyordu. Bana gülüyordu. Bana gel dostum. Bana gel dostum diyordu. Yat hadi. Hadi üstünü örteyim şöyle. Tamam. Sabaha daha var. Ben erkenden azığını hazırlarım. Hadi uyu artık. Hadi kara koçum. Hadi. Bugün daha erken gidiyoruz. Hey çomar. Ya çomar diyorum. Sen de yana geç ki daha çabuk gidelim tekke sırtlarına. Biliyor musun? Ben bu gece onu rüyamda gördüm. Beni çağırdı oraya. Ya. İşte tekke sırtlarına geldim. Şu tepe de aşılsa tekke görünür. Ama Babam gelirse beni çok döver. En iyisi şu yamaçlarda koyunları biraz güdeyim de sonra bakarım tekkeye. Ne o Çomar? Bir şey mi sezdin yoksa? Ha? O da ne? Bu o. Onu görüyorum. Yahya Efendi bu. Hem de bana bakıyor. Tıpkı rüyamdaki gibi. Ta karşı ormanlık yamaçta. Ama sanki yanımda gibi. Bir şeyler söylüyor bana. Dinlemeliyim. Bana gel dostum. Bana gel dostum. Nasıl gelirim ben? Babam komaz ki. Öldürür beni. Babam çok kötü biri. Komaz ki beni geleyim. Ağaçlar arasında kayboldu. Görünmez oldu. Hey aşık. Yardım etsene. Sırtımdaki şu yükü indireyim. Yettim İsmail kardeş. Maşallah. Koca erzak torbasını nasıl da yüklenmişsin. Biz de gelseydik seninle. Elhamdülillah bugünlerde giden gelen misafir çoğaldı biliyorsun. Hocamız döndüler mi? Nereden? Sabah ben erzak almaya giderken kırlara çıkmışlardı kendileri. Allah Allah. Her zaman öğleden sonralara çıkmazlar mıydı? Bilinmez ki aşık. Vardır bir hikmeti elbet. Bak işte hocamız yeni dönüyorlar. Kolay gelsin aşıklar. Allah razı olsun efendim. Hadi derviş. Torbayı bırakıp hemen karşılayalım hocamızı. Hadi. Anne! Anne! Ben geldim. Anne! Koyunları getirdim. Erken değil mi Konstantin? Erken ama çık dışarı da bir bak. Hava iyice karardı. Gece gibi. Büyük bir fırtına çıkacağı benziyor anne. Yağmura yakalanmamak için erken geldim. İşte gök de gürlemeye başladı anne. Bir an evvel sağalım ki koyunları ıslanmasınlar. O zaman ağla doldur. Elimdeki işi bitireyim de. Peki anne. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi dolun ağla. Hadi. Hadi kara koyun. Hadi sen de gir. Gir. Sen gel boynuz. Hadi sen de gir. Gir içeri bakalım. Hadi yürü. Hadi. Tamam. Konstantin bakıyorum da çok neşelisin bu akşam. Evet. Evet anne. Çok. Söyle de biz de bilelim neymiş bu. Onu gördüm anne. Ha? Onu gördüm. Gene mi? Bu sefer rüya değildi anne. Ama tıpkı rüyamdaki gibiydi. Sahi mi? Hı-hı. Bu çocuk iyice delirmiş. Elbette sahi. Çok uzaktaydı. Ama onu yanımdaymış gibi görebiliyordum. Sesini duyabiliyordum anne. Ya gene rüya görmeyesin. Uyudun falan mı yoksa? Ha? İnan anne. İnan rüya değildi. Ah Konstantin, ah ne yapsam bilmem ki. İnanmıyorsun değil mi anne? Aman oğlum yavaş konuşalım. Baban duyarsa sonra. O zaman evde. İçerideki odada anlatayım. Olur. Koyunları sağalım da. Tamam. Anlaşılan çok şiddetli bir fırtına olacak bu. Hı hı. Her taraf zifiri karanlık oldu. Mecburen kandil yakmamız gerekecek Konstantin. Ben şimdi yakarım anne. Tekkeye de yağar bu yağmur değil mi anne? Ah çocuğum aklın fikrin tekkede. Gel İsmail'im gel. Buyurunuz efendim. Beni emretmişsiniz. Sana zahmet olacak ama bir fener hazırlamanı istiyorum. Şöyle dışarı çıkınca fırtınadan sönmeyecek. Hazırda olan varsa o da olabilir. Efendim. Dışarı çıkacaksanız çok şiddetli yağmur ve fırtına vardı. Evladım, biz dışarı çıkacağımızı söylemedik ki. Sadece fener istedik. Peki efendim. Ya Rabbi, bu fırtınayı hakkımızda hayırlı eyle. Bizleri razı olduğun işlere vesile kıl. Ya Rabbi, darda kalanların, çaresizlerin en büyük yardımcısı sensin. Hey tayfalar! Bu fırtına bizi fena yakaladı. Çok dikkatli olmazsak bir yere çarpıp batabiliriz. Hadi aslanlarım, göreyim sizi. Ama Apostol Kaptan, böyle giderse batacağız be. Ah, bir yönümüzü tespit edebilseydik hiçbir şey olmazdı ya. Apostol, boğaza girmekle hata ettik galiba. Canım, fırtınanın böyle şiddetleneceğini tahmin edemezdik Agop. Trabzon'dan çıktıktan sonra Karadeniz limanlarında çok oyalandık, çok. Belki de şimdi Haliç'te olurduk. Bir Agop, ne söylesek boştur. Lafı bırakıp da tekneyi kurtarmaya bakalım, hadi. Tamam, dikkat, batıyoruz. Dikkat. Ah bir fener, bir ışık olsa. Azizlere dua et Agop. Ben de ediyorum. Rotayı tamamen kaybettik Agop. Artık bundan sonra azizlere kaldı işimiz. Evet. Kaptan, kaptan. Şuraya bak kaptan. Ne var Agop, ne bağırıyorsun? Agop, şuraya bak. Bu bir ışık. Evet. Dikkat et kaptan. Kayalara çarpacak. Işık bunu gösteriyor. Korkma Agop, korkma. Azizler koruyor bizi Agop. Şimdi kırdın mı dümeni? Aziz kaptan. Hadi. Olacak bu iş. Hadi bakalım. Kurtulacağız Agop. Evet. Yaşa! Yaşa kaptan! Hadi kaptan! Rabak kaymıştı çarpmaya! Azizler korudu bizi Agop! Azizler korudu! Agop bre! Bre Agop! Rüyada gibiyim sanki! O meçhul ışık kurtardı bizi kaptan! Agop! Şöyle açığa demir atacağız! Hadi Agop! Nezaret et de tayfalar demir atsınlar. Tamam kaptan şimdi. Hadi bakalım, çabuk olun tayfalar demir atsınlar. Tamam. Fırtına da azalmaya başladı. Şöyle ortalarda bir yere demir attık mı, gün ışıyana kadar bekleriz. Sonra da ilk işim sahile çıkıp o aziz kişiyi bulmak olsun. Kim olursa olsun, en güzel hediyemi sunacağım ona. Hürmetlerimi bildireceğim. Hey Agop, hadi kalk, gün ışıdı. Kalk Agop. Hayrola. Hadi. Sen giyinmişsin bile ya. Bu sahile mi çıkacaksın ha? Evet Agop, bir kayık hazırlattım, sahile çıkacağım. Hayırdır kaptan? Yanında bir fıçı şarapla nereye böyle ha? Bizim kurtuluşumuzu sağlayan o aziz kişiyi ziyaret edeceğim. Bugün tekke her günkünden daha kalabalık. Koyunlar da her tarafa dağıldılar. Ta tekkenin bahçesinin kenarına kadar gitmişler. Hey çomar! Çomar! Sen burada kal. Ben onları çevirip geleyim, tamam mı? Amanın! Azizler beni korusun. Koyunlardan ikisi tekkenin çitlerinden içeri girdi. Tekkeye doğru gidiyorlar. Bahçede kayboldular. Ne yapsam acaba? En iyisi gidip almak. Babam da ne derse desin. Hey Lika. Lika dedim, durmadın mı? Bağırıp durma bre Dimitri, sağ değilim. Şarap getir bana. Al işte. Çok sabırsızsın bre. Ha, onlar bizim düşmanımız. Yıka, duydun mu? Düşmanımız. Hep aynı terane. Bu Rum milleti var ya, hepsi korkağın teki. Ama ben değilim. Değilim ya. Çünkü ben Dimitri'yim. Dimitri. Durma. Ha, onlar bizim düşmanımız. Nika düşmanımız. Kimler? Kimler olacak? Türkler işte. Müslümanlar. Bre Dimitri, başımızı belaya mı koyacaksın şurada durup dururken? Eğer bir düşman varsa o da sensin, anladın mı? Ben mi? Yok ya. Neden mi o bakayım? Ha? Sen daha iyi bilirsin ya Dimitri. Ama ayık gezemiyorsun ki bilesin. Ha, Nika, biliyor musun? Sen adi korkan tekisin. Şimdi elimden bir kasa çıkacak Dimitri. Hey Nika, kendine gel. Sarhoş o, ne dediğini bilmiyor. Sabredeyim dedim, sabredeyim dedim. Bak Nika, bir misafirim var, yabancıya benziyor. Şuna sahip ol lütfen yani. Ne de olsa arkadaşısın. Tamam tamam. Buyurun buyurun efendim. Şöyle buyurun asılzadem. Bu masamız boştur. İyi şarabın var mı hancı? Şarabın en iyisi bizde bulunur asılzadem. Hemen getireyim. Ha, yo yo yo. Ondan istemem hancı. Şu köşede bulunandan doldur. Oo, bakıyorum da şaraptan iyi anlıyorsun. Buyurun. Ben şarap tüccarıyım hancı efendi, anlarım biraz. Desene, baltayı taşa vurduk be. Yanında taşıdığın fıçının şarap olduğunu anlamalıydım. Hem de şarapların en iyisi hancı kardeş, yıllanmışı. Nereden gelip nereye gidersin? Trabzon'dan gelirim, İstanbul'a da satmak için geldim. Sahi mi? Ben de almak isterdim. Severek verirdim ama hepsinin müşterisi var. Nasip olursa bir dahaki sefer olsun. Buralara uğramanın bir sebebi olmalı. Evet, aziz bir kişiyi ararım. Aziz bir kişi mi dedin? Evet. Bizden biri yok öyle ama Müslümanlardan istersen var. Müslümanlardan mı dedin? Evet, Müslümanlardan. Beşiktaşlı Yahya Efendi diye birinin dergahı var orada. Sahile yakın bir yerde değil mi? Şöyle biraz yüksekçe yerde. Tamı tamına orası ama bilmez gibi niye sorarsın? Bildiğim falan yok hancı efendi. Tahmin ettim. De aşağıda boğaz ortasında teknem var. Oradan gördüm. Emin olmak için sorarım. Hayret doğrusu. Yahya Efendi ile ne işin ola ki? Anladığım kadarıyla yoksul değilsin. Aç değilsin, açık da değilsin. Kala kala bir şey kalıyor. Bir hastan falan mı var? Yok yok, hiçbirisi değil hancı. Niçin soruyorsun bunları? Çünkü bu gibi ihtiyacı olanlar hep o dediğin Yahya Efendi'ye gelirler de ondan. Şimdi anladım. Neyi? Niçin aradığını. Bir mimari işin var, akıl danışacaksın. Hayır hayır, o da değil. O halde söyle azizler aşkına, niçin gidersin Yahya Efendi'ye? Teşekkür için. Bu yıllanmış şarabı hediye edeceğim ona. Ne? Ne dedin, ne dedin? Bu yıllanmış fıçı dolu şarabı ona hediye edeceğimi söyledim. Yahu tüccar efendi, hediye edecek başka bir şey bulamadın da bu şarabı mı götürürsün bre? Bu zat Müslüman, Müslüman. Bilemedim ki baştan. Vereceğime dair yemin ettim bir kere. Yeminimi bozamam artık. Evet, gideyim artık. Sen gideceğim yolu göster bana. Bu hanın önündeki yolu aşağı doğru takip edersen istediğin aziz kişiye kavuşursun. Teşekkür ederim. Güle güle. İşte tekkenin bahçesine girdim. Koyunlarım da buradan girmişti. Kimseler görünmüyor. Bir şey mi ararsın delikanlı? Nasıl yardımcı olabilirim? Şey, ben bahçenize koyunlarımı kaçırdım da. Kaçsın, meraklanma. Buluruz koyunlarını. Kimin oğlusun sen? Dimitri'nin efendim. Çoban Dimitri'nin. Dimitri ha? Çoban Dimitri. Hala kin duyar mı bize? Hı hı. Peki ya sen? Yok, ben duymam. Siz insan öldürmezsiniz ki. Arzu eder misin seni efendi hazretlerine götüreyim? Hı hı, ederim elbet. Gel öyleyse. Hey Hüseyin Derviş. Misafirimizin koyunları bizim bahçeye kaçmış. Bir zahmet bulup getir. Şimdi gel delikanlı. Efendi hazretleri kahvaltı yapıyorlardı. Sizi görünce çok sevinecekler. Efendim, size bir misafir getirdim. Oo, gel dostum. Gel, gel. Daha yakınıma gel. Biz daha önceden tanışıyoruz değil mi? Evet efendim. Bir kere rüyamda görmüştüm. Bir kere de... Çobanlık mı yapıyorsun? Evet efendim. Çobanlık kutsal bir meslektir oğlum. Mübarek insanların mesleğidir. Ve her insan aile efradının, çoluk çocuğunun da çobanı olmalıdır. Sofraya buyurmaz mısın? Birlikte yeriz. Aç değilim efendim. Olsun, olsun. Sen gene de ikramı geri çevirme. Yoksa nimet sana küser. Peki efendim. İşte, işte sana tereyağı. İşte, bu da taze bal. Bu da nan-ı aziz. Taze ekmek. Dilersen yağa ban, dilersen bala ban. Bala ban. Ben Müslüman olmak istiyorum efendim. Balaban. Ekmeğini bala banarken kalbini de mana balına bandın çocuğum. Bundan böyle adın Balaban olsun. Hı? İster misin? İsterim elbet. İsterim. İsterim. Efendim, misafirimizin koyunlarını bulduk. İsterse alabilir. Ben burada kalmak istiyorum. Sizinle olmak istiyorum. Şimdi olmaz çocuğum. Annen baban çok üzülürler sonra. İnşallah kalacağın zamanlar da gelir. İsmail Derviş. Buyur efendim. Şimdi bu akıllı evladımıza İslam'ın şartlarını hemen öğretelim. Sonra da koyunlarını yanına katıp hemen gönderelim ki anası babası merak etmesinler. Ben de bu arada aşıklar için sohbet hazırlığı yapayım. Peki efendim. Gel benimle çocuğum. Peki. Delikanlı, şimdi nasıl hissediyorsun kendini bakayım? Şey efendim, bağırmak geliyor içimden. Allah Allah. Madem içinden geliyor, bağır bakalım. Balaban! Balaban! Balaban! Ben balabanım! Ben balabanım! Balaban! Bir gelen var. Yabancıya benziyor. Merhaba. Yahya Efendi ile görüşmeye geldim. Buyurun. Efendim şöyle buyurun. İsterseniz elinizdekini alabilirim. Hayır hayır hayır. Teşekkür ederim. Yanımda kalsın. Rum tüccarlardan olacak. Elindeki de bir fıçı. Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin yeri midir? Evet efendim. Kendisiyle görüşebilir miyim? Sizi şöyle alayım da sohbet, yani toplantı olacaktı. Bakayım müsaitse haber ederim. Olur, beklerim. Şimdi sohbet başlamıştır. Aşıklar, dünyada Allah için neşelenen kalmadı. Herkes dünya için neşelenmeye çalışıyor. Bilmiyorlar ki dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Bilmiyorlar ki dünya için neşelenen ahirette pişman olacaktır. Halbuki ahiret için neşelensek hem dünyada hem de ahirette rahat edeceğiz. Nerede ahiret için neşelenmek isteyen yiğitler? Gelsinler, yönünü ahiretlik insanlara döndürüp onlarla beraber olsunlar. Eshab-ı kiram efendilerimiz İslamiyet'ten önce birbirlerini yercesine harp ederken Müslüman olduktan sonra canlarını birbirleri için feda eder hale geldiler. Allah için bir araya gelen kaç kişi bulursunuz şu dünyada? Aşıklar, ahiret için neşelenmenin yolu namazdan geçer. Şunu bilin ki aşıklar, nefes vücutta neyse namazda dinde odur. Nasıl nefes almayınca vücut ölürse, namaz kılmayınca da din yıkılır. İsmail Derviş, bir şey mi diyeceksin? Efendim, bir yabancı misafir geldi de. Hemen içeri al aşık. Peki efendim. Buyurunuz yabancı. Hocamız Yahya Efendi sizi bekliyor. Hemen geliyorum. Buyur şöyle. Buyur aşk. Buyur. Hoş geldin. Hoş gördük. Bu hediyeyi size getirmiştim de. Nedir o aşık? Şarap efendim. Şarap mı? Ne şarap? Bunu bizim için mi getirdin? Evet efendim, ben tüccarım. Şu aşağıdaki boğazın sularında batmak üzereydim. Tam o sırada sizin buradan bir fener ışığı göründü. Bu sayede yönümüzü tayin ederek kayalara çarpmaktan kurtuldum. Bunun üzerine ant içtim ki bunu size vereyim. O karanlık gecede hocamın dışarı astığı fenerin hikmeti şimdi anlaşıldı. Peki aşk, hediyeni kabul ettim. İsmail Derviş. Buyurunuz hocam. Misafirimizin elindeki hediyesini aldım. Aldım efendim. Şimdi de bir kase getirin. İşte getirdim efendim. Şimdi de ikram et aşıklara. Benim aklım karıştı aşık ben. Ben içmem şarap. Ya bir hikmeti vardır efendim. Ben içeceğim. Ne hikmeti olacak canım? Şaraplar içilir miymiş? Doldur aşık. İç hadi. Hemen içmeliyim. Bir hikmeti vardır elbet. Sütmüş. Şarap süt oldu zahir. Elhamdülillah. Ne lezzetli şeymiş bu. Ama efendim, ben şarap getirmiştim. Nasıl olur? Hem de en yıllanmışından. Halbuki bunun şarapla hiçbir ilgisi yok. Uyan Apostol. Uyan. Uyan. Gel. Gel şöyle yanıma otur da söyle Konstantin. Sevincinin sebebi ne? Müslüman oldum anne. Müslüman oldum. Ya. Azizler bizi korusun. Sakın babam duymasın. Duyarsa duysun. Artık ondan korkmuyorum. Konstantin. Konstantin değil anne. Balaban. Balaban. Balaban? Azizler aşkına. Evet. Evet, Balaban işte. Yahya Efendi koydu adımı. Kuş kadar hafiflediğimi hissettim anne. Bağırmak geldi içimden. Bağırdın mı? Hem de nasıl? Balaban. Balaban dedim. Sus evladım. Sen aklını oynatmışsın. Anne, onu bir kere görsen. İnan sen de Müslüman olurdun. Olurdun değil mi anne? Bilmem ki. Sus konuşma artık. Babam nerededir şimdi anne? Nerede olacak? İçiyordur mutlaka. Şerefine, kara pehlivanın şerefine. Bu akşam bütün içkiler benden arkadaşlar. Nikah, doldur kaseleri bakalım. Sana ne be? Sen şarabını satmaya bak. Gene koçun birini yok pahasına sattın değil mi? Ya sattık nikah, kafa ütüleme. Arkadaşlar şerefe. Arkadaşlar dinleyin beni. Kara pehlivanı içinizde bilmeyeniniz var mı? Anlat. Ne diyordum arkadaşlar? Bu kara pehlivan var ya, kara pehlivan. İşte bu pehlivanla padişahın pehlivanları arasında güreş yapılacakmış. Padişah bizim kara pehlivana karşı pehlivan bulmakta güçlük çekiyormuş arkadaşlar. Hele şu kara pehlivan, padişah pehlivanlarını bir yensin. İşte o zaman arkadaşlar size iki koç feda olsun. Feda olsun arkadaşlar. Apostol çok hırslı çalışıyor İsmail Derviş. Apostol değil, Ali o. Ali. Canım ağzımdan kaçıverdi birden, affola. Şu nasıl bir görüyor musun İsmail Derviş? Şarap tüccarı şimdi olmuş bir aşık. Mal mülk dünya gözünde hiç olmuş. Öyle bre aşıklar. Aşıkların yönü ahirete dönük olmalı. Güneşe dönük olmalı. Güneşi arkaya alıp da gölgenin peşinde koşmak uygun olur mu? Hocamız. Maşallah. Maşallah. Ne iş işlersin bre aşık? Efendim, emriniz üzere kara pehlivanla yapılacak güreşler için idman yapıyorum da. Yap aşık, yap. Bizim işimiz sebeplere yapışmak. Takdir Cenab-ı Hakk'ındır. Efendim, siz de katılacak mısınız bu güreşlere? İnşallah aşıklar. Padişah efendimiz de katılacağına göre. İsmail Derviş. Buyurunuz efendim. Bizim Balaban'dan bir haber var mı? 2 gündür bu tarafa gelmiyor ya. Babasının bir kötülük yapmasından endişe duyarız. İnşallah hayırlısı olur. Vurma, vurma Dimitri, yapma Dimitri. O çocuk daha ne yaptığını bilmiyor. Mehmet bre, nasıl Müslüman olursun ha? Bir de namaz kılarsın Müslümanlar gibi. Al, al. Nasıl yaparsın bunu bana? Hem de can düşmanıma karşı. Bunu sen şımarttın karı. Belki sen de Müslüman oldun. Ha? Al. Oldum işte. Ben de Müslüman oldum. Var mı deliciğim? Geberteceğim. İkinizi de geberteceğim. Al bunu da. Ne oldu Balaban'ım? Niçin ağlıyorsun? Babam beni de annemi de çok dövdü efendim. Gel. Gel daha yakınıma gel Balaban'ım. Sonra da kovdu beni efendim. Babam çok kötü biri. Hep içiyor. İçiyor sonra da dövüyor bizi. Kötülük bir hastalıktır Balaban'ım. Hastalık mıdır? Evet, hastalıktır. Hasta olanlara ne yapılır sence? Hekime götürülür efendim. Evet, onun bir hekime ihtiyacı var ama o bilmiyor bunu. Peki bir çaresi yok mudur? Dua etmek lazım. Dua mı? Evet aşık. Dua etmek Allah-u Teala'ya yalvararak muradını istemektir. Cenab-ı Hak dua eden Müslümanları çok sever. Dua etmeyene gadab eder. Dua müminin silahıdır. Dua dinin temel direklerinden biridir. Dua yerleri gökleri aydınlatan nurdur yavrum. Dua gelmiş olan dert ve belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Ya Balaban'ım işte böyle. O halde babamın iyiliği için, sizi sevmesi için, içki içmemesi için dua edeceğim efendim. Çok iyi edersin yavrum. Ben de edeceğim. Şey efendim, ben burada kalabilir miyim? Elbette Balaban'ım. Sen benim evladımsın artık. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Benim oğlumu elimden aldı. Aldı o. Sen dışlarsan, sen sahip çıkmazsan alırlar elbette. Herkesi alıyor o. İnsanları insanlık alır Dimitri. Seni de almış o. Seni alanlar almasın da. Hey arkadaşlar. Nihayet beklediğimiz gün geldi. Hey ne var buraya? Haftaya kara pehlivanla padişah pehlivanlar arasında son güreşler olacak. Kara pehlivan ha. Kara pehlivan. Arkadaşlar bütün şaraplar benden. Aslanım benim. Kara pehlivanım benim. Aslan pehlivanım. Demek bakın arkadaşlar. Dinleyin beni. Ben size ne diyeyim? Ben var ya ben demek. Ne demek? Kara pehlivan. Kara pehlivan demek kim demek? Kim demek? Ben demek. Hey Balaban. Bakıyorum da bugün oldukça keyifli görünüyorsun. Nasıl olmam? Hocamdan izin aldım. Demek bugün kara pehlivanla yapılacak güreşlere katılacaksın öyle mi? Dahası var. Fırsatını bulursam padişah efendimizin elini bile öpebileceğim. Oh, oh, oh. Maşallah. Senin yerinde olmayı çok isterdim doğrusu. Ama gördüğün kadar da neşeli değilim aşık ağam. Neden? Bizim Ali Pehlivan yüzünden. Ne olmuş Ali Pehlivan'a? Bu kara pehlivana pek yaman diyorlar. Bir de onun yenemese yok mu? Dimitri çok sevinir bu işe. İnşallah hayırlısı olur aşık. Ne zaman gideriz dersin? Bir ufak işim var. Onu halledelim, birlikte çıkarız. Peki aşık ağam. Pehlivan, pehlivan. İşte meydan, işte pehlivan. Hep yenmiş, hiç yenilmemiş. Namı İvan, ünvanı Kara Pehlivan. Kara Pehlivan, Kara Pehlivan. Pehlivan, pehlivan. İşte meydan, işte pehlivan. Alta düştüm diye yerinme. Üste çıktım diye sevinme. Hazreti Hamza pehlivanların piri, kara pehlivanın rakibi Derviş Ali. Haydi bre! İşte bizim Derviş Ali ile kara pehlivan kapışmak üzere. Kara pehlivan, kara pehlivan. Görüyor musun aşıkam? Ne dersin? Bizimki kara pehlivanı yenebilecek mi? Bakalım, göreceğiz. Heh. Ama bizim Ali bu kara pehlivanın yanında pek ufak kaldı. Başka güreşler de olacak mı aşıkam? Eğer kara pehlivan yenilmezse... He? Hey! Ali pehlivan! Dikkat etsene! Baban, yavaş konuş. Baksana aşıkam! Kara pehlivan paçadan fena kaptı. Bitti evladım. Hem padişah efendimizin hem de babamızın pek yakınında olduğumuzu unuttun mu? Bak, doğru. İkisi de birlikte oturmuş pehlivanları seyrediyor. Çok doğru, çok doğru. Heyecandan kendimi kaybettim. Padişah efendimiz de pek üzgün görünüyorlar. Mirabey, senin Ali de bu kara pehlivanı pek yeniceye benzemez. Gönlünüzü hoş tutunuz hünkârım. Gitti Ali pehlivan da işte. Kara pehlivan, kara pehlivan, kara pehlivan, kara pehlivan. Müsaadeniz olursa hünkârım, kara pehlivanla güreş yapmayı dilerim. Bırak kara pehlivan! Omurdanıp durma da beri gel. Senden ben güreş tutmak dilerim. Anne mi? Eğer seni yenersem benim dinime girer misin? Senin aklından zorun var galiba. Duydunuz mu? Sen sualine cevap ver kara pehlivan. Er meydanı burası. Sen bilirsin. Kabul mü? Kabul. Hadi saldır bakalım. Hayır. Önce sen saldır. Bırak, davran ihtiyar. Gel bakalım, gel. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi de sıra bende kara pehlivan. Ya Allah, bismillah. Pes ettim. Pes. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şimdi de sözünde dur kara pehlivan. Yenildiniz. Siz normal bir insan değilsiniz. Boğaların bile pes ettiği gücüm karşısında sana kolayca yenildim. Siz bir aziz kişisiniz. Hayır. Öyle yapma. Ayağıma bak. Ver elini de kaldırayım sana. Ben inandım ki senin dinin haktır. Sözümde durup Müslüman olacağım mı? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Bey. Nasıl yendin o devi? Rabbimin ihsanı oldu. Sizin varlığınızın bereketinden oldu. Siz ki ruhu zeminin halifesi olasınız. Elbette Allah-u Teala bir kafire karşı Habibinin vekilini mahcup etmezdi. Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun ki bu aciz kulunu siz evliyasına kardeş eyledi. Estağfurullah sultanım. Ağabey, işitiriz ki Hızır Aleyhisselam'la özel sohbetlerin olurmuş. Her şey ihsan-ı ilahidir hünkârım. Biz dahi o sohbetlerden nasiplenmek dileriz. İnşallah hünkârım, inşallah. Yüzümüzü kara çıkardın. Kime diyorsun sen Dimitri? Şimdi kime diyeceğim? Kara pehlivana diyorum. Hani daha önce ben demek kara pehlivan demek, kara pehlivan demek ben demek diyen sen değil miydin? He, bendim, ne olmuş yani? Bir şey olacağı yok Dimitri. Bırak artık şu kadar içmeyi de. Herkes gibi adam ol, evine sahip ol. Yok ya, nasıl oluyormuş bu bakalım? Elinin körü oluyor. He. İçip içip sıkıntı veriyorsun o zavallı karına. Yani cehenneme, onun da oğlunla. Gene dövdün mü onları Dimitri? Geberttim ikisini de. Bir tek onları mı? Heleniyle. Şu eski dalganı mı? Sana gelmek istiyordu hani. Evet bunu. Niye? Niye mi? O beni aldattı. Ne diyorsun sen Mre Dimitri? O karın mı ki seni aldatsın? Ha, bir şey söyleyeyim. Babamı o öldürmüş. İtiraf etti bana. Ya. Dimitri. Ağzının dediğini kulağın duyuyor mu? Baştan ben de senin gibi sandım ama. Hani babanın katili Yahya Efendi'ydi? Şikayet edeceğim onu. Kadıya gideceğim. Düşmanlarına yani. Onlardan adalet isteyeceksin öyle mi? Onlar yine düşmanım benim. Hem de can düşmanım. Oğlumu aldılar elimden. Tarlamı aldılar elimden. Meramı aldılar elimden. Her şeyimi aldılar elimden. Lika tarih bilmez misin sen? En az senin kadar bilirim. Bana insanlık lazım, insanlığı. Hadi be. Fazla konuşma da içki getir bana hadi. Sana zırnık bile yok Dimitri. Para verdiğin yok, pul verdiğin yok. Alacağın kadar konuşma. Sen de hanım da gelin dibine baksın. Gidiyorum işte. Cehennemin dibine kadar yolun var. Hadi evet. Bir haber padişah efendimizden olmalı. Buyurunuz. Padişah efendimizden efendi hazretlerine bir haberimiz vardır. Hayırdır inşallah aşkım. Hayırdır derviş ağam. Padişah efendimiz boğazda bir deniz gezintisine çıktılar. Şu anda da Ortaköy hizasında sahile çıkmış durumdalar. Birlikte olması için sahilde efendi hazretlerini beklerler. Ya o halde hemen hocamıza haber vereyim. Hoş sefa geldiniz ağabey. Gelmekle gönlümü hoş ettiniz. Kim bu yanınızdaki zat ağabey? Sohbet kardeşim. Pekala ağabey. Pek de nurani bir yüzü var. Kayaya bindiğimize göre denize açılmamız münasip midir ağabey? Biz size tabiyiz hünkârım. Hadi evlatlar, hareket ola. Bir ağabey. Bu senin arkadaşın hiç konuşmaz mı? Konuşur ama lisan-ı halde. Allah Allah. Ama bu dervişin gözü bizim parmağımızdaki yüzüktedir. Hep buna bakar. Sıkılmışa benzersiniz hünkârım. Estağfurullah ağabey. Kalben çok huzur içindeyim elhamdülillah. Lakin arkadaşınızın gözü bizim yüzüktedir. Anlaşılan pek beğendi. Kendisine hediye edeyim de gönlü hoş ola. Buyurunuz, size hediyemdir. Allah Allah, yüzüğü denize attı. Pek acayip. Bre konuşma da konuşmaz. Müsait bir yerde kayıktan ineyim. Allah Allah. Şimdi de inmek isterdim. Bir gariplik var ya, bakalım hitamında ne olacak. Bre evlatlar, kayığımız sahile çekile. İşte abi, kenara yaklaştık. Önden sizler buyurun. Buyurun hünkârım. Denizin ortasında attı, kenardan aldı. Biz sahile çıktık, sizi bekliyoruz efendim. Bu yoksa... Hadi hünkârım, verin elinizi bana da kenara çekeyim sizi. Bravo, bu sohbet kardeşim dediğin... Allah Allah, Allah Allah. Arkadaşın ne oldu abi? Bravo, çok garip şeyler oldu zahir. Hünkârım, o gördüğünüz zat Hızır Aleyhisselam'dı. Ya, bizi niçin tanıştırmadınız? Hünkârım, o kendini tanıttı ama... Siz tanımakta geç kaldınız. Şekerim ben, kabul şekerim. Amma da karanlık. Hiçbir şeyi göremiyorum ya. Bu gece vakti yolumu mu kaybettim ben? Ne oluyor? Bu yollar ne kadar da bozuk böyle. Her şey bana düşman. Kimse sevmiyor beni. Yollar bile ayaklarımdan tutup düşürmek için çekiyor. O zaman ben de kafa çekerim. Baba iyileş, ne olur iyileş. Baba, neredeyim ben? Baba Konstantin, sen ha? Ben neredeyim? Yahya Efendi'nin dergahındasın. Öyle mi? Kim getirdi beni buraya? Gece bir hendeğe düşmüşsün baba. Ya. Hocamız Yahya Efendi seni orada bulup sırtında buraya tekkeye getirmiş. Sonra da yaralarını merhemleyip sarmış. Demek o getirdi beni. Peki nasıl bilmiş hendeğe düştüğümü? O Allah adamıdır. Aziz kişidir. Peki nerede şimdi? Az sonra gelir. Biraz evvel sen ayık değildin. Yaralarını kontrol etti. Ha bak, işte geliyor. Oo, maşallah. Hastamız kendine gelmiş. Nasılsın bakalım? Yaraların çok acıyor mu? Olmadı şimdi Dilmedi efendi. Sen bizim komşumuz sayılırsın. Bak, balaban evladımız da burada. Hep iyileşmeniz için dua edip durdum. Ben çok kötü biriyim efendi hazretleri. Ya, sen çok iyi biri olacaksın. Verin elinizi öpeyim. Dur. Hareket etme. Yaraların yeniden kanamasın. Affedin beni. Ne olur affedin. Canım, bize bir şey yapmadın ki affederim. Artık ne derseniz emrinizdeyim efendim. İşte balaban. Onu memnun edin yeter. Ben bir şey istemem senden. Oğlum. Baba, Müslüman ol baba. Kelime-i şehadet getirip Müslüman ol. O zaman hakiki babam olursun. Hemen oğlum. Seve seve. İyi de anneni de çok çektirdim. Şimdi o da burada olsaydı ne iyi olurdu. Görmek ister miydin onu? O beni istiyorsa elbette isterdim. Müslüman ol ki görebilsin seni. Çünkü o Müslüman oldu. nasıl olacağımı bilemiyorum ki. Peki baba. Ben söyleyeyim, sen de tekrar et. Allah-u Teala'nın bir ve tek olduğuna. Allah-u Teala'nın bir ve tek olduğuna. Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü ve peygamberi olduğuna. Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü ve peygamberi olduğuna. Kalben ve vicdanen inandım ve iman ettim. Kalben ve vicdanen inandım ve iman ettim. Baba! Baba! Oğlum! Baba! Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.